پس ده سورة روم نه ده په نزول کې او سورة قصص پسی راوڑو مناسبت دا ده چگه کی تسلیو ده پار ده پیغمبر او دی کی تسلی ده پار ده مومنانو دویمم دغا دی دویم چگه کی ابتلا ده انبیاءو بیان شوا ده موسیٰ علیہ السلام او سور انکبوت کی امتحانات ده مومنانو فدیبان دیم رازی کنخا او دریم داو چې اخر کې وی لا تجالو مع الله لا تجال مع الله اعلان په دې سورته عنکبوت کې با ترغیب ورکړي jihad ته چې دې رد شرک د پاره jihad وکړي خو دې د دنیا نه روک شي دغه سي پینځم داو چې اتلویلو نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون رضی صورت انکبوت کی با امر کی پیغمبر تاچ اتلو ما اوحی علیک من الكتاب اولولا اولولا دور سوا یا دغو چیوی چین اللذی فرض علیک القرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرے و فرض کرے دے رضلت و تویچ ویل ولا خلق تیور سوا شپگم داو چی فخصفنا بیهی و بیداریهی قارون لال پزمکا کے سور انکبوت کے وصلور قسمونو خوی چسو کے دغا سے حلاک کری دی چا باندی کانی ورولی دی چا باندی چغر آگلی دا چا باندی توفان دیر با ذکر کی دا قارون پا کی دا سو اوم داو چې مخکې د قومونو د هلاکت ذکر وکړنه الله هلاک کړی من القرون پیر هغه په سورۃ عنکبوت کې ذکر کی سمودیان عادیان قوم شعیب علیہ السلام چې دا قومونه دي دغه سی اوم داو چې تل وی ما كنت ترجو یلقا تاسو امیدو چې ماته په قران نازلېږي سورۃ عنکبوت کې بووی چې اولم یکفهم دا قران د خلقو لپاره جوړ کافی نشو کنه چې دیو بل پلمن دی وی اولم یکفهم دا به کافی نه نو دا سی ویلو وای ز سمعوا اللغو اعرضوا عنهم د مؤمنانو په خوانو په حق کې ویلو چې هغه کله د کفر خبره واوري نو مخت نه اړي بده راځي سورہ عنکبوت کے بعد ترغیب ورکی چی آئے بادی اللذین آمنو یہ زمان بندیانو تدی خلقنا ہجرتو کہے چی خلاص شیعتنا خواہ ابل داو چلتے ویلیو دا مرتبہ نہ حاصلی گی اللہ صوابرون مگر صبرناکو تھا عنکبوت کے بعد آگے تفصیلو کی چنعم آجر العاملی لنلذین صبرو علا ربی متوکلون سورہ عنکبوت دعوہ دا ابتلا پا مومنانو سنگ پا انبیاءو باندے امتحان راغلے مومنانو باندے با امراضی اور سورہ عنکبوت کے سلور احسی دی اول ایسا دا سوار لسو آیاتنو کے دائم ایسا دا سوار لسمنا سلو اختم پورے او دریم ای صدا سلو اختمنا شپک پندوستم چپ پند پوری او سلو رم ای صدا چپ پند نتر اخیرا پلا سیداد چپ دی اول باب کی چسوار لسیاتو ندی دا امتحان قسمنا چپ دی مومنانو باندی سنگ امتحانات را دی سلور داغی سلور قسمونه و بیان کی بیا سلوی اختم پوری د ابتلا رنگو چې د ابتلا څنګه یې راغو بیان کی په حالت د نوح علی السلام، ابراهیم علی السلام، لوط علی السلام دا رنگ به وکي چې عمر خډیر زیات ته الف سنتن الا 50 عاما او سختی داده چه ابراهیم علیه السلام تاو گوره ور تای غرزوله اونو دواسه ده نور و حال خواه نو داگه دویم باب که ده امتحان کیفیت و نوعیت و رنگ خی خواه او دریم باب که امور مصلحه کسی پار شروع کی گی چوتلو ما وحیه لیکا من الکتاب دی تا امور مصلحه وی ده قرآن تلاوت دمون ذکر دغه سور پسې بیا سلورم باب کې با ترغیب هجرت ته په دغه د شبهات او اربعو چې هجرت کو نو غي تسلور رکاوټ او موانع دغه ذکر بقې سورته عنکبوت اخري باب کې او دغه جدائی رفع بقې ښه سورته ممتاز ده په ابتلا د مؤمنانو کتاب الله کې دا څنګه ذکر شوی او ممتاز دی په یو مثال سره د مشرکینو د الهاو چې اخر کې به بیانې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوی په معنا د دې احسب الناس ان يتركوا گمان کوي خلق چې پرې وخو دې شي به امتحان اي يقولوا آمنا چې صرف دا وایي په جواب باندې چې مونږ ایمان راوړل دي امتحان به ناراضي وهم لا يفتنون او په دې باندې به ابتلا او ازمیخت نکړي شي کاغه رنگي د امتحان بیا ډیر قسمونه دی خواه اسی ده خلقو بده ردی شلل ده کورونونا وحل تکول تر قتل پوری ده امتحانات برازی کن خواه ده صورت یو دعوه ده خواه ده مومنان و حاس چه اللہ وی سو کلمه وی نو امتحان با پی رازی نشی خلاصه ده خواه ده خپل ایمان موافقه یا گرانو یا آسانو خرازی با پیخان ادوی مدعو با ذکر کی دا مجرمانو سلورم آیات کی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا گمان کی اگر مجرمان چلاوی دی با زمان اخلاص شی نا اگر پار عذابو ندی خوا ندو مومنانو ابتلا او د مجرمانو عذابونه دا د دعوی دی صورت ولقد فتن الذين من قبلهم یقینا مونږه امتحان کړل په خلقو په مؤمنانو باندې چې مخکې د دې امت نو امتحان کې د الله مقصد سي حکمت جدائی لیمیز الخبیث من الطیب هغه شی فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نُخَامَخَا أَلَّا جُدَاكِ اوه کسان چی رشتی آوائی حق پرس خلق فَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اوه خامخا جُدَاكِ دروغ جن ده حکمت ده ده بغیر ده امتحان ننکی گی خواه ده خود دی حال بیان شد مومنان خواه خود چه ده چه ده لاس ندیتا دا تکلیفونه رسی دا مصیبتونه رسی دا امتحانات رسی نو اللہ وی اغیس را بس چل کوما دا اغیس خیال لکھا آیا گمان کیا وکسان چکارون نکی دا گناونو یعملون السیئات الشرک قرطبی ہوئی شرکو نکی حدیث گمان دے این یسبقونا چی دی با بچ زمونگنا دی بزان خلاص کی سا اما یحکمون ډیره بدا فیصله دا چې دی کې د خپل ځان سره ولې غینه که تاسو کې غی چریدانو ولې مونږ الله منو مونږ داغه بنديان یو همونږ داغه عبادتونه کو ولې مونږ له جنت نه راکې الله وی سما يحكمون غلطه فیصله کوي کنه من کان یرجو لقاء الله اغا سوک چه امید ساتی دا اللہ دا ملاقات و دا قیامت نو اغلا پکار دی چه جهادو کی اغلا پکار دی چه عملو کی شرط شتا دی خو جزای نشتا خوا نو جزایا اغا دا چه سورہ کهف کی ذکر شیو آخر کی 110 کی چه من کانا ارجو لقا فلیامل عملا صالحا اغا سے نمیلاوی گو رخا اللہ ملاقات اصل نمیلاوی گی فعمل بمیلاوی گی اصول کو سردلتا لانکبوت مناسب چی فلیو جاہد دیو دنیا کی مجاہدہ کئی نولبو تلقا اللہ ملاوی گی خوا فینا جل اللہ الات نو یقنن اگا وعدد اللہ راتلن کی دا دا قیامت نو چی راتلن کی دا نو عمل ولا ضروری نشو او پناستن کی بیا او السمیع العلیم اگر اللہ ریدن کے دے خلقو نو اغسر رابطہو کے داغ ذکر کوئے داغ فکر کوئے داغ نسوال کوئے او پو دے دار چا پا حال باندی اپ اخپل آوری اوی نیخا بل چا تاجت نشتا لکہ دا مشرکان والا جرگیر آولی نا دا سلور قسمو د دې دینه شروع کی چې مونږ ویلو په دی اول باب کې به دا غي امتحان سلور قسمونه ښه نو یو قسم دی خپل نفس سره اول امتحان خو بدای چې خپل نفس سره ولګي دی به یو سوې توبل دی به وی چې ورزن لوګي تنیم ټینګو ز تند تنیم ټینګو زما روجو تاجت نشتا تبو ایسا لیا صبر کوا تولی دا دا ملکو ارا خبر ہے کہ با نفس تا سرن خلی ستاو دا دا با جنگی پا دنیا کی خوا دا لوی امتحان دی دویم امتحان وی دا مورو پلار چاگی با تا تخپل رواجی کارونا او دستورونا دا با تخی خوا حتا با وی چنا په اسلام کې دانشته د دانمنم هغه وی خابه مخامه منی با تاسو کې دا لوی جګړه وای نه ورپسې یو اسوین انسان به والدې درې مقابله ده د دنیا پرستو چې بار راوځي کنه اپو اجره کې په ګوسه کې په دېره کې خلق ناشې ده لپنګ خلق دیوا ته خبرې کوي اپی غورونه وکوي وی ومن الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوذي منافقان سلورم امتحان با دناکار مولانو اور پسې ذکر کوي دولسم کې وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اصلور امتحانات تی موحد باندی خواه نو دا اول لی ومن جاہدا فینما یجاہد لنفسی اغسو کوچ زان کلی دا اللہ پا دین کی سختو باندی صبر کئی دخلقو پا خبرو باندی صبر کئی دخلقو پا والو ٹکولو باندی صبر کئی دغه زی صبر کی پاغا سخت عبادتونو په عملونو نو یقینا دا کوشش ده د خپل فائدې ده د نفسې د خپل نفس لپاره پاغا نفس چته پوي اخو دا نه منی کنه اخو ازادي غواړي هغه خوشحالي غواړي هغه پابند نه ده عزت نو هر انسان چې نن مبتلا ده او د دین نه بل پل روان دے دا دے نفس توجی نخوا دا نفس وته وي چې نن دا کار مکو ها دا کار مکو ما هم څنګه وا ځانو م څنګه وا ها اماله سيزونه راوړه ورا کو نه راوړه لباسونه راوړه دا راوړه چې دا کور ډکشيو دا اهل عيال خوشيو دا دیو ته دا مخه تکي ها از عبادت ناو دا منزونو دا عبادتون نیا پلاری خوا دا سخت مقابله دا نو او اللہ رب العزتوی دی که دا خیر دی خودی نپوئی گی نو فین نمائی جاہدو لنفسی ہی ولی ان اللہ لغنیون عن العالمین بے شک اللہ بی نیاز دے دا مخلوقاتنا دی که اگا بندتاو مشارہ دا چغزان کړي عبادت کړي او طاعت کړي څومره چې مالی بدني وګوره نیت یې صحیح نه دی نیت یې دادې چې بس دا الله رب العزت ما نه غواړي نو څو کومه کني زنه شم کولې خو هغه راته وي چې دا باندې زما حق دې در باندې ادا وکې او زما حاجت نشتا خو ایزا غا حاجت تی نو اللہ رب العزت و ایزما سا حاجت تی دام دنیا کے دیر خلق دی خوا سرد علم نداکار او دا عقیدہ ساتی خوا چسنگا منگوی اللہ تا محتاج ایو پا ڈوڑے کے پا رزق کے پا صحت کے او پا مال کے پا حرس کے نو اللہ منگتا پا عبادت کے ولی کمونگے اگر دا غا عبادت بچا کوئی کمونگا نوے گرداز ظالمان دفاع نلاوی نا زمان ساجت تے تا تا دی نفس دا سے ہوئی بیشک اللہ بی نیاز دے دا مخلوقات نا گر ار امتحان چی ذکر کی نور پسی با اللہ بشارت ذکر کی ولی چی مسلمان توی کامیاب شوی نو خوشخبری ولور کی اگر کسان چی ایمان راوڑ عملونے کول صالح او د نفس د وسوسې نه ځان بچ کوم لنو کفرنانم سیئاتهم مونږ بلری کو د دې مشکلات د دنیا غمونو نه مصیبتونه به بچ کوم ولنجزینهم بدل بور کو دې لرا احسن الذی کانوا یعملون د خیستا عمل چې دې کړی دې عمل خیستا شو کنه د نفس او د شیطان نه دې نه بچ شو دا یو امتحانو د نفس سره پرزول هغه ته یو سوې دی بل سوې ډیر خلک واه دراګیر دي کنه خو خپل نفس را قابو کړی دي نه پورتلو کې ناس دي خوراکونه کوي شربتونه کوي ارزو دا د نفس بندیان دي کنه چې نفس ته سوي نو هغه کوي ښه نو دې په امتحان کې فیل شو دې الله خوش خبري نور کوي ښه دویم امتحان کله چې ستا عقیده د توحید شو عمل لی په سنت شو او قران سره دی رابطه وکړم نو چې کور تراله نو کار بدلو مور او پلار په سترګې راويستې ښا کوم په لټلې وي ولی مونږ نه یو خبر ستانه تا پوته تلې وي ولې دلته کې سبق نشتا که استاد نشتا که سدي دا خبرې به شروع شي نه به دي پری دي کنه تم چرالو ډېر کشرانو دې مسان د غاړې وراتلو سبق دې مولانو زامنو مو دا دې مؤذنو الله یې خصاتین دا خواري هغه کړی و او دیوی را وست دلتا بیا چې کله مولان خبر شنو هغه وو ته دا د ناس ته لار کې نو هغه بیا په دې بل لار راتلو نو جوړ دې لار کې وته هم کې ناس ته نو بس بند کړو نو نه پری دی کنه دا غټ امتحان دی اده امتحان اول راغلو د سعد بن ابي وقاص پکور کې چې وکړل ایمان راوړو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه امور خبر شو نو بس هغه وی چې زو رزق په جبه نک دما نه ډوډۍ او نه وبو او بو کار تعلیم او پیاسل تعلیم او دا ځانه کړه تا اوبس دا څه شو چی اغازی ولا راغه او ته وی امورې څه سوې چې زو مړه شم او ته ولي رزق نخوري هغه وی الب خرم چتل لورشی او کفر او کې په محمد باندې اسه نفر ما هغه ته وی ګوره دا خوستا په دې بدن کې یو صادق نه وکدا سلشی او زه ته ګورم یو ساده نوزی رزما هیڅ پروا نشته خو زه ته محمد نه ناوړم ما خو ایمان راوړې پاغه باندې پچ ډیر تنگ شونه وی راوړې دا حال دار چا پکور کی راضی خواه جہالت تے کنا جہالت تے بس لمسولی دا خلق وطوی چی دا زیم کم پل لالو گمراہ شو کپر تواوڑی دا دا سشاو نلار بلی ذتوی دا مورو پلار حق ډیر دے ما وصیت کر دے ہر انسان تا چی خیال کوا دا مورو پلار قدر کوا احسان حضر فوکو چاری زمان مقابلہ کے مخل رالو بیاوے ناخلے دے مت ووصین الانسان بی والدائیم من وصیت کردے انسان تا بحق دمورا پلار کے حسنا چی دی سر خیگڑی کوا دی سر خسلوک کوا دی خدمت کوا دی سر دیرو خو اخلاقو نکار اخلا ہاں وین جاہدا کام وکه چې دې د زمام مقابله کې راشي بیا نه کله مور او پلار ته باندې زور لګی یا حدا کها زور لګی لته شرک ابي مال سلک ابي علم چې ته شرکو کې ما سره هغه چې طالب سو دلیل نشته دې طالب نه بلکې دلیل په بالکل نشته کنا تن عن العدم دلیل په نشته نو کدی در باندې زور لګی فلا تطعهما بیا به خبره نه مانی زکه د دې حق د الله د حق په شان نه دی کنه هغه ته خن رسی کنه ښا نو د دې حق بیا پاتې ښا کدی در باندې کوشش کړي فلا تطعهما بیا به خبره نه مانی نو ښا اګور د ظالمان داسې دي چې اسی وځي اولاد ته اس نه وي خو چې پوي شي چې دې فالته دی راځي تیر انم پنځ پیرې کیږي چې داسې وشو نو اس کار بنو او به راشه راشه د الک واخله په غیګ باندې چې دې دغه بابا له بوزو شګه بابا له شواله ناغه دا هغه د پاره هغه به تخته ته نه بیا به او ته راشد چې ما سره لړ شو مرګر شه کالا بابا له په دې قومي باد دي کالا بابا په دې باد د پاره وکړه ناغه به نو تخته بیا به او ته وی چې راشد تیل ولد بوتل به ډکړ وی دا بوتل او دا پا زیارت باندې کیده هغه بار بوتل راوغستو چې لارې تبراغې نو امزول تبوی راشه راشه چې سرونه د لغوار کما تا چرته لګولې دي نو ټول به سرونه غوړ کا بوتل به پتش کو نا به کور تراولم مور به بزان راکی خو دي چنه صبرې کی کنا او دا توبه هغه په دې راز به شروع کړی دا مور او پلار سره مقابله دا قران اس نوې ښا فلا تطعهما دې کې به خبره نه مانی ښا موزه القران کې وی فإن حق الله اعظم قال حق دې فلا تتركوا حق الله لأداء حق الوالدين إلي مرجعكم الله یما تارات لدی زب پیسہ لیکو ما او بیا بل تا کیسه جواب کای ما تا کته وی چیر مور پلار میو نه می شو پر خو دے او ډیر احسان اورا باندې الله وی سمره احسان یو زمام ر احسان یو الی مرجعکم فونبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پاگا عملونو چتا زکڑی دی پا دنیا کی دا دویم امتحانو خوا نبیار پسی بشارت اللہوی چپ دی کامیاب شو کنا والذین آمنوا عملوا الصالحات اغسان چیمان روڑو و توحید باندی و عمل کو صالح امتحان کامیاب شو عمل الصالحات لنو دخلنهم فی الصالحین الله یز بده داخل کم پنیکانو کامیاب خلق کیم او انبیاء سره عمر غره صالحانو سره عمر غره پوجي کامیاب شو ها دریم امتحان منافقان خلقی کنا چې غیب وشي چې د الګ خوسه غړي وړي خبرې کوي ها او د شرک شرک نو مخلی کنا ارسه ته شرک وي وردا سه یی بده وي او ستا پنیز گوی سنس خیر کار نشتاری او کار شرک دیں کسوک پچا دما چی نو دیوی دا شرک او کسوک چا تا تبا دمائی او تاروتا جوی دا شرک دیں او کچا تور تارا چولی وی دا شرک دیں کسوک زیارت لدی نوی دا شرک دیں کلکا ستا پنیز بانی سوک مسلمان شتے تو گوری منافقان دی کنخا راگیری کی او چاپی رشی تنخا او چپ دا خبر بیاونه کی گوری خا پولستان امور و پلارستان صداغی نخب ہوئی گی او تا چی دا استاس صداغی نخب ہوئی گی را گیری کی خا نو آغا چی بغیرت ای او دلی نو آغا او توی یی اس میں ماب کہیں بیا با نظم ہوئی خا ناغت دا خلق دا بد ردی دا سپک سپوری دا دا اللہ دا عذاب نا دیر زیادی کی دا اللہ عذاب و تسپک کاری و دا و تدرون کاری نو دا خلق دا بد رد نا تختی زان ساتی او دا اللہ عذاب نا زان نساتی غرا تو یسان دیکھو و من الناسی بازی دا خلقنا من یقولو اغه سوق دی چې اوئی اول آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله باندې مونږ هم توحید قبول کړې مونږ هم د شرک نه ځان ساتو فیزا اوزیا فی الله نو کله چې دې تنگړی شي کنه د الله په لار کې اوزیا تمل کو د عبادت رد خلق ور پسی شي خره جعل فتنه الناس کعذاب الله نو وګرځي هغه فتنه او تنګواله امتحان د خلقو ته خلقو هغه بد رضی اسپک سپوري وګرځي هغه پشان د عذاب د الله عذاب ته غاړه کیدی د خلقو دې تنشي کې خو دې دانش برداشت کولې نو امتحان کې پیل شي کنه وګرځي هغه فتنه او هغه zarar د خلقو د لاس نه پشان د عذاب د الله دا معنا علامه ابن قیم وی چې د منافق دا حال لري فر من عذاب علم عذاب الناس د خلقو د عذاب نو تختید الى علم عذاب الله او د الله عذاب څنګه لکی خو دا پیل شو کنه او ای اما المؤمن فقد فر من علم عذاب الله چې مؤمن صحیح مسلمانی هغه د الله د عذاب نو تختی او تحمل علم عذاب الناس از خلق بدر دی او برداشت کوي پاغه پروا نه ښه نو دا غ باندې ډیر داسی کنه چراشی او یمونګه حضرت شیخ سره وم ز پلانی سن کراغلیوم کنه تا سره می دوره کړی و پلانې مینوم دې پلانې ښه بیا ولې نو راغلی دا وجه و چه ده لڑو واپس کنا خلقو تراجم شو اپا لولی و تا تکڑو دووی چه با تما ده توبهی چه بیا و نظم کنا نو چې کله مسله خور شو جماعت ډیر شو او هر ځای کې ګڼه ګڼه دغه وخت کې دی بیا را مخامخ شي چرته پروګرامي چرته ختمي اجتماعي نو بیا را شي ښا ولئن جاء نصر من ربك او که چر را شي مدد طرف ستانه جماعت کې خلق ډیر شي شهرت شي مدد شي ليقولن نو دغه منافق بیا وایي انا كنا معكم مونږ تاسو مرګ لري وکنه په یو وخت کې وایي ته مان پیژنې انا كنا معكم